să merg cu fiii în oraș. De-aia să-i strâng Maria mere, atât cât sunt în putere, să-i fac lume în fii mea nuntă, să ducă viață fericită. Când eu se vin casă, e cea mai frumoasă, nu-i una ca ea, ca prințesa mea. Să